Csak még vadabb lesz tőle. Épp elég erőszakos már így is. Jó, van, te tudod. Simogasd meg a buksiját. Hitesd csak el vele, hogy a világ szép és gyöngéd. Meggyógyul az öcsém. Majdnem megöltem. Igen, majdnem. A gyilkosságnál nincs szörnyű. Elvenni egy másik ember életét Isten szemében a legnagyobb bűnnek számít. Semmivel nem bánthatod meg annyira. A Fegyvertelen katona című Mel Gibson filmből hallottatok egy részletet. Ez egy kiváló film, mégpedig egy altruistáról szól. Az altruisták, ők pont a pszichopaták ellentétei. Ugye a Murphy első törvénye az arra vonatkozik, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Tehát minden, ami van, annak van hiánytünete. Csak hogy ennek az ellentéte is igaz, kvázi minden, ami van, annak van túlműködése. Na most a lélek hiánytünete a pszichopátia, a lélek túlműködése az altruizmus. Az altruisták, ők a pszichopaták ellentétei, ők azok, akikkel Isten bocsánatot kér tőlünk a pszichopatákért. Most akkor hívhatjuk így is. De szépen megoldottad a számláját az Istennek a rohadt életbe. A természet. Akkor hívjuk mindegy, így, és akkor nem akkor kell menteg, nem kell, szorul mentegetőzésre, szóval, vagy mentegetésre. Hogy, szóval az a rendkívül különleges ebben a filmben, hogy egy olyan altruistáról szól, aki bevonul katonának. Most ez egy feloldhatatlan ellentmondás. Mit keres a hadseregben egy altruista, és ő akar bevonulni? Tehát nem arról van szó, hogy egy altruista, aki... Egyébként az egészségügy tele van altruistákkal. Vannak olyanok, akik szerint az egészségügyben csak altruisták és pszichopaták vannak. Más miért menne oda? Vagy a hatalomért mész oda, vagy a szolgálatért. Tehát ugye van egy érme, annak az egyik oldala a hatalom, a másik a szolgálat. A pszichopata a hatalomért vállalja a szolgálatot, az altruista a szolgálatért vállalja a hatalmat. Más a cél és más az eszköz. Szolgálunk és védünk. Na most ez a figura, ez bekerül a hadsereghez, miközben ő igazából félig egészségügy, félig hadsereg, ugye ők ezek a szanitécek, akik a frontorvosok. Egy olyan világ egyébként tök érthetetlen, annyira abszurd, bár akárhányszor látok ilyen filmet, és látom ezeket a frontorvosokat, hogy tömeggyilkosság zajlik épp a szemed előtt, folyamatosan arra törekszenek, hogy gyilkolják egymást, és ott néhány szerencsétlen, aki őrzi a humánum fáklyáját, kis pislákoló fényét, menti, ami menthető. Ott próbálja menteni azokat, akiket az előbb még módszeresen, és tudatosan, és szakszerű mérnöki munkával kidolgozott módon gyilkoltak le. És hogy mégse sikerüljön megölni. És itt van nekünk ez a hősünk, aki a második világháború idején jelentkezik frontszolgálatra, katona akar lenni, mert az apja is katona volt, a bátyja is bevonul, ugyanakkor altruista, és ő nem fog, és ráadásul keresztény, tehát hívő keresztény, jelzem, Mel Gibson is keresztény, sem nem kevéssé keresztény, és ugye a Mel Gibsonnak ez is egy ilyen identitásképző film. A Mel Gibsonnak egyébként szinte mindegyik filmje ilyen identitásképző film. A hősünk az azért vonul be, és azért vállal frontszolgálatot, hogy a hazáját szolgálja, és a megoldhatatlan, föloldhatatlan ellentmondást, azt ő föloldja a szemünk láttára, és nem nyúl fegyverhez. Tehát nem, hogy nem öl, nem veszi kézbe a fegyvert. Az első probléma ebből nem a fronton adódik, hanem már a kiképzés során a hadsereg, tehát ott minden erő arra mozdul, hogy te belőle tökéletes gyilkost képezzenek. És itt van egy katona, aki nem hajlandó megfogni a fegyvert, és így akar kiképzést. Ha belegondolsz, ez tényleg egy abszurd gondolat. És ő nem vesz a kezébe fegyvert. Az egész hadsereg azonnal szabotás szimatol, tehát azt érzi, hogy itt valaki szabotálja az alapkiképzést, holott épp az ellenkezője történik, de ott a hadseregnél akkor ezt senki nem érti. Hát, senki nem érti, amit lát. De nem véletlen, ha van egy 20 fős szakasz, és abból az egyik ember nem hajlandó fegyvert venni a kezébe, még akkor is, hogyha ő frontorvos. Hogyha ott van a fronton és kezel valakit, és jön az ellenség, ő nem tudja megvédeni, mindkettőjüket megölik. Ez nem hatékony. Nem hatékony. Nem megvédeni, megmenteni tudja. Ha tisztában vagy azzal a procedúrával, ami történik, hogy oda mentek 50-en, abból 22-t az első negyed órában meg fognak lőni, mindjárt értelmet nyer, nem hogy egy ilyen a csapatból, hanem 4. És ez lesz a hatékonysága a túlélésnek és a nyerésnek, nem feltétlenül az ölésnek. Azért bocsánatot kérek, hogy az nem sikerül olyan jól az ölés, de legalább hazamennek páran. A film az 41 körül játszódik, vagy azután, ugye, amikor az Egyesült Államok belép a világháborúba hivatalosan, és hát igen felkorbácsolt érzelmek és hazafias érzelmek közepette zajlik az élet. Konkrétan abban a faluban, ahonnan ez a, vagy kisvárosban a srác, ahonnan jön, ketten öngyilkosok lesznek azért, mert alkalmatlannak találtatnak. Igen. Az önkéntes szolgálatra. Milyen tehát világ volt ez? Ma már akar... nem, szinte nehéz elképzelni ezt a világot. Szinte japános virtus. Pont pikol. Na jó, csak aztán, nem amikor látod a japánokat, mert hogy ugye a távol-keleti fronton játszódik ez, akkor azért látod a különbséget a kettőjük között. Fontos ehhez tudni, hogy az amerikaiaknak az igazi nagy második világháborúja a távol-keleti fronton zajlott. Ugye Európát a ruszkik nyerték meg, a távol-keletet az amerikaiak nyerték meg. Európa németjei a németek, vagy Európa japánjai a németek, Ázsia németjei a japánok. A hősünkkel, a fegyvertelen katonával kapcsolatban mindenki, az egész amerikai hadsereg azt gondolja, hogy gyáva. Sejtelmük sincs, hogy bátrabb mindegyiküknél. Rinnelli és Harry meghalt az első 15 percben. Az anyomban. Peterson, Popeye, Stanford és Murphy is. Pécs és Engler. Ráztam. Békében a fiúk temetik el apjukat. Háborúban az apák temetik el fiaikat. Nem hagynád végre abba ezt a szart? Ez nem segít senkinek. Igen, igazad van. Itt nem. Megismered a karaktereket, és a harci jelenetnek az első 3 perce alatt így elhullanak. De így tömegesen. És olyan prózai módon. És a mi hősünk az összecsapás után leverik az amerikaiakat, és vissza kell vonulniuk. A visszavonuláskor adódik neki igazán feladat. És a visszavonulás után a fensíkról ők visszatérnek a táborukba, és a fensíkon ott maradnak a hullák és a sebesültek, és ott marad a frontorvos. Ott marad ez a mi hősünk, az Andrew Garfield által eljátszott fegyvertelen katona. Nevezzük tényleg szanitésznek, meg felcsernek, vagy mediknek, de nyilván nem orvos. A frontorvos az egy ilyen szép eufemizmus. Valami olyasmi. Amivel egyébként azzal a tevékenységgel, amit ott kifejt, felruházható azzal, hogy ő egy gyógyító, vagy akár. De nem tudós. Ő embermentő, és elkezdi egyenként megmenteni ezeket a katonákat, ezeket a sebesült katonákat, és egyenként leereszteni őket a fensíkról valami 16 órán keresztül, egyenként. És folyamatosan imádkozik közben, és kéri az Istent, hogy még egyet megmenthessen, és még egyet megmenthessen. És ezzel egy egészen emberfeletti teljesítményt tud leadni 16 óra alatt. De nem nagyon hatékony, hiszen két ellenséges katonát, két japán katonát is megment, két japán katonát is leküld a táborba, hogy azok orvosi ellátást kapjanak. Erről úgy számol be a katona a felettesének, hogy két japánt is leküldött, ők nem élték túl. Ezt értjük, hogy mit jelent, gondolom. Ott helyben nagyon verték őket lent. Tehát ő elvitte az Istenét és a neki megfelelő viselkedést ebbe a háborúba, de nem mindenkiben egyezett meg. Nem mindenki volt befőre. De hogy a sztoritól egy kicsit ellépjünk és magáról a filmről beszéljünk, említetted azt, hogy a karaktereket, akiket fölépítenek a film első felébe, gyorsan lemészárolják. Sok kritika, amit olvastam a filmmel kapcsolatban, pont azt írja, hogy túlzás lenne karaktereknek nevezni ezeket a figurákat. Tehát Desmond Doss a főszereplőt leszámítva, az összes többi figura egy papírmasé szereplő gyakorlatilag. Típusokat gyorsan festenek fel, kevés szöveg jut rájuk, de nagyjából ezzel egy egész jó körképet ad arról, hogy egy ilyen viselkedéssel, ami nem nehezen megtűrhető egy katonai kiképzés és egy háború során, milyen ellenállással fog találkozni. Ki fog szrikálni, ki fog veled versengeni, ki akar elnyomni, ki az, aki fél tőled, ki az, aki megver, ki az, aki meg akar veretni, mondjuk. Mm-hmm. Csak egy ilyen gyors. És hát a saját osztag, amikor őt mindenképp mindenáron megpróbálják eltávolítani az osztagtól. Olyannyira, hogy megpróbálják megfegyelmezni, összeverik. Zsarolják, perelik, bíróság elé állítják. Szinte érthetetlen abban a helyzetben, hogy ő miért csinálja mégis mindezt tovább. Mert nem opció számára sem a fegyvert kézbe venni, és megtagadnia a saját hitét és meggyőződését, továbbá nem opció számára visszakullogni a falujába, mint egy gyáva, aki nem vállalta a háborúval járó kockázatot, meg a háborúval járó veszélyt. De végső soron, hogyha az apja nem szerzi meg neki a protekciót a tábornok cimborájától, akkor ki se jutott volna a frontra. Akkor kicsapták volna, de nem rajta múlott volna. Van egy ilyen, szerintem Mel Gibsonnal elég erősen kompatibilis kártya, Isten, haza, család. Ugye ő itt Istenről és a hazáról nem tud a másiknak a kárára lemondani. Ez a kettő dolog az, ami egyszerre él ott és benne. És kiderül, hogy nem is kell. Csak rohadt nehéz ezt a két dolgot összeegyeztetni, de nem kell. Nem szükségszerűen kell lemondani akár az altruizmusáról, meg a pacifizmusáról. Ami egyébként egy korábbi erőszakos személyiségből adódik. Tehát ő elég erőszakos volt, majdnem megölte a... Nem volt erőszakos. Az apja volt nagyon erőszakos, igen. És volt egy szituáció, amikor megmentette az anyját, valószínűleg jó eséllyel megmentette az anyja életét, talán a testi épségét, talán az életét. Na de akkor ez érezte olyan törést jelentett neki, hogy többet magában, nem. Érezte a dühöt magában, hogy most Úristen most képes lenne akár meg is ölni az apját. Annyira dühös volt, annyira féltette az anyját, és akkor visszarettent önmagától is. És ez egy magasabb erkölcsi szintre emelte őt. A fegyvertelen katona. Hexo Ridge címen megy, gondolom ez a szorosan vett helyszín. Az omahai frontvonalon. Okinawai frontvonalon, ahol ez játszódik. Nekem egy elképesztő, megint csak a történetre kanyarodok vissza, tényleg olyan, mintha ott lennél. Egy elképesztő jelenet az a filmnek szinte a háromnegyedénél, amikor az első ütközet megtörténik, lezajlik az éjszaka, ami talán a csúcspontja a filmnek, és utána másnap összeszedik azokat, akik mozgásképesek, és akkor ma újra felmegyünk. És az valami, azok az ábrázatok, meg tudod, ahogy így visszamászol a halálba, ahol tegnap kevesebb, mint a fele maradt meg, oda ma visszamegyünk repetázni. Egészen elképesztő, hogy erre rá tudtak venni embereket. Hogy ez zajlott 6 éven keresztül. Másodszor is fölmásszanak azon a kötélhágcsón. Hát igen, és ez a mi hősünk, ez azért volt olyan bátor, mert valójában ő nem magáért állt jót, hanem az Istenért. És az Istene adta azt az erőt az ő számára, amellyel nem ölt, és amellyel bátrabb volt bárkinél, aki ölt, mert ő az önvédelem jogáról is lemondott ott a fronton, az önvédelem képességéről és lehetőségéről is lemondott ott a fronton, pusztán azért, hogy erkölcsileg intakt maradjon, de nem mondott le a szolgálatról, sem a hazájának, sem a bajtársainak a szolgálatáról, de még az ellenségének a szolgálatáról sem. A második támadási hullámmal kapcsolatban azt vegyük észre, hogy a figura, a főhősünk egy-két nap alatt már akkor a legenda lett a csoportban, hogy csak akkor voltak hajlandóak másodszorra visszamenni, hogyha ő is velük van, és imádkozik. És befejezte az imádkozást, addig nem indulunk el. Nem, mint az angoloknál, amíg mi még teázunk, addig nem megyünk gyilkolni, ő nála, amíg imádkozunk, nem megyünk gyilkolni. Miről beszélgetünk? a Fegyvertelen katona című filmről, Mel Gibsontól, akinek egy hosszú vezeklése és nagyon sok identitásképző filmje sorozatában ez a következő, ami neki egy Golden Globe-ot, a filmnek két Oscar-díjat. Azt kell, hogy mondjam, hogy én eleinte rüheltem a Mel Gibsont. Én rüheltem a Rettenthetetlent, egy förtelmes, gicses, patetikus ömlengésnek tartom. Egyáltalán nem tetszett a Passió. Kifejezetten azt éreztem, hogy így nem azon a végén fogta meg ezt a Jézus Krisztus sztorit, mint amit én ismerek, vagy mint ami az én számomra azonosulható. Kifejezett dühöt éreztem a film végén, már pedig azt gondolom, hogy, hogy az evangélium az, meg azt jelenti, hogy örömhír. Tehát, hogy itt, ott valami nem volt rendben az én számomra. Viszont elnézve az azóta készült filmjeit, akár az Apokaliptót, akár ezt a Fegyvertelen katonát, azt kell, hogy mondjam, hogy Mel Gibson egyre jobb rendező. És most már ott tartok, hogy várom a következő filmjét, mert szinte biztos vagyok benne, hogy nézhető, hogy átélhető, és nem pusztán átélhető, hanem hogy mondjam, egyre intaktabb. Ez a figura egyre inkább begravitál a saját érzelmi meg erkölcsi középpontjába, és egyre könnyebb azonosulni azokkal a nézőpontokkal, amiket feltár.